رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضیلتوں کے بعد یہ بھی بتایا کہ جہاد کیوں کرتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیے۔ جہاد کا پہلا مقصد اللہ کا دین بلند ہو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس وقت تک تم قتال اور جہاد کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، شرک یہ قتل سے بھی زیادہ فتنہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے موقف الساعة فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں قیام کرنا، اس سے بہتر ایک گھڑی اللہ ذوالجلال کے دین کی سر بلندی کے لیے پہرا دینا اور کھڑے ہونا، یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں بات یہ بھی بتائی من لم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص نہ تو جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کی اس کے دل میں نیت ہے، یہ مر جائے تو یہ منافق کی موت مرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ اگر تم نے سودی کاروبار شروع کر دیے، گائے کی دم کو پکڑنا تمہیں جانور مویشی اچھے لگنے لگ گئے، اور کھیتی باڑی سے تم راضی ہو گئے، اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذل، تم پہ اللہ ایسی ذلت مسلط کریں گے لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم وفی روایت اخرى حتى تراجعوا الى دینکم۔ اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی تم سے ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آ جاتے۔ یہاں رب تعالیٰ کے پیغمبر نے دین کی بات کہہ دی اور چھوڑا کیا تھا جہاد، گویا کہ جہاد کو دین قرار دیا۔